پیارے بابا جان، اگر کوئی بات بھول جائے تو یاد کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک تو وہ درود شریف پڑھنے سے بھی بھولی ہوئی بات یاد آتی ہے، کافی تجربہ الحمدللہ بارہ ایسا ہوتا ہے درود شریف پڑھتے تو یاد آ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ کوئی چیز بھول جائے، کوئی بات بھول جائے تو پڑھنا شروع کر دیں، یا معید ہو یا معید ہو یا معید ہو یا معید ہو یا معید ہو یا معید ہو یا معید ہو یا معید ہو یا معید ہو یا معید ہو، ان شاء اللہ عز و جل یاد آ جائے گی. لکھ لیے یا معید ہو، عین یا معید ہو، دال پر ڈال پر پیش، نیم عین یا دان، یا الف یا پہلے، یا معید ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.